بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislamu na kukaribisheni ingawa mimi mwenyewe ni wakukaribishwa katika nadwa hii al-ilmiya al-shar'iyya ambayo ni muendelezo wa nadawati zetu tuzifanyazo katika maeneo mbalimbali ya miji yetu hii ya Zanzibari. Lengo kuu la nadwa hizi ni kuelezeana na kustangaza na kuzibainisha fadila za masahaba Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anhum kwa umma na kizazi na vijana wa Kiislam wasielewe wafahamu nani masahaba, zipi fadhila zao, ni vipi vyeo vyao, wana nafasi gani katika dini yetu ya Uislamu. Allahu tabaraka wa taala na mtume wake wamewazungumzaje masahaba hawa wema. Kadhalika katika nadua hizi ambazo tuzifanya katika maeneo mbalimbali ni kuwatanabahisha Waislamu na kuwazindua Waislamu bali kuwabainishia yale ambao wasioyajua au waliyoyasahau katika yale mambo mabaya na machafu na makubwa wanayotukanwa na kusemwa nayo masahaba hawa wema na watu ambao wajiite kuwa ni Waislamu wa dhehebu la Mashia. Sisi wadhifa wetu ni kuifikisha kheri hii na taaluma hii kadhalika na ilmu hii kwa vijana wa Kiislamu na wazee wa Kiislamu na kila ambaye ni Muislamu afahamu nafasi yake, afahamu cheo chake, ili awe katika basira katika jambo ambalo huenda ikawa yeye alikuwa hajalipa umuhimu ambao unastahiki. Leo insha Allahu taala nadwa yetu itakuwa inajikita kuzungumzia nani Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, historia fupi yake yeye hadi ukhalifa wake, Na mada hiyo itahudhurishwa na ndugu yetu ustadhi wetu Sheikh wetu Abu Ahmad Abdurrahman Ibn Awais. Kadhalika baadaye itafuatiwa na kuzungumziwa tena maktali ya Uthman Ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, khalifa huyu wa tatu mwema bora, mkwewe Mtume alayhi salatu wassalam. Pataongelewa pia mauaji yake yalivyouliwa, kwa sababu maktali ya Uthman ndiyo chimbuko la balaya na shurur nyingi ambazo zilikuja kutokea katika umma huu, na maktali hayo yataelezewa na kufafanuliwa kwa uchambuzi wake yakinifu teshelezi na Sheikhuna Al-Fadil Abu Yahya Hamad ibn Nasr ibn Khamis hafidhahu Allahu ta'ala. Idhan, bila ya kuchukua muda wenu zaidi, nimkaribishe mzungumzaji wa kwanza Abu Ahmad kwa muda ambao mtakaompangia kuelezea nani Uthman hadi kufikia ukhalifa wake radiyallahu ta'ala anhu, na namkaribisha nikimwambia Allah jalla waala amwafikishe kueleza hayo ili Waislam tuweze kufaidika na taaluma hiyo. Falyatafaddal.